Näin, se oli Swamp Dog ja These Are Not My People -kappaleella. Seuraavaksi sitten, no kun Hulia odotellaan tässä, niin laitetaan seuraava kappale. Se on Streak and the Raven. Toi biisin nimi on hankalasti lausuttavissa, kun se on kolme tuommoista kautta viivaa. Semmoista, mitä tulee, kun painaa näppäimistöllä shiftiä ja seiskaa. Eli kolme kautta viivaa ja Streak and the Raven. Nonni. Jep. Siinä tuli semmoista. Kaijulla sisään. Joo. Kyllä. Se oli Funky Porkkinin King Ashan Banabal kappaleesta Dillin ja Mixiin. Ja mitä siihen sitten lisäämään? No ei kai siihen tarvitse sen kummempaa lisäillä. Lisätään musiikkia itse asiassa. Tehdään näin. Joo, joku pölli meiltä kellon täältä itse asiassa he myöskin. Näin on päässyt käymään. Kolme eri kelloa. Onko ne kaikki samassa ajassa? 4-2-4-2. Ei, noi on nyt kaikki muuten samassa ajassa. Yllätys. Mahtava. Mutta laitetaan vähän toisenlaista musiikkia nyt sitten perään. 70-luvun soundia, josta pitää huolen yhtyeen nimeltä Mendelbaum. Blood of the Nation on biisi. Okei. Yeah. This town is a lonely town, not the only town like this town. This town is a make you town. Town for a riot town, this town is a love you town and a shove you town and push you round town. Kyllä, kyllä. Erittäin mukava ja letkeen kuuluinen biisi. Näin oli. Ja kun oli pakko luntata se vuosiluku, niin nyt se on mainittava. 1968 tämä levy on julkaistu. Kyllä, ja ellei nyt väärin muista, niin ihan niin paljon on jaksettu luntata. Mun mielestä tämä on herran toinen levy. Jaha, nyt se on pakko luntata. Joo. Okei, katsotaas. Ei kerrota, perkele. Ei tos kerrota, mutta. No hei, katsotaan. Pistetään musaan. Joo, pistetään sillä välin Wigwamia ja kappale no niin. Henry's Mountain Range of Terre Abouts, vai miten se nyt lausutaan, ehkä tolleen. Kuunnelkaa ne opitte. Joo. About the sighs under Henry's hair. So have a look, people, he's sitting right there. Row 68, seat 59. Near the center aisle. Try not to stare. Who's riding on rubies and tires of air? Searching for something that never seems there. Repaleinen retkipatja, kelluteltaan lattialla. Ihme ketku, humpparetku, pahoin voimaku pussissa. Jossain korkki auki narahtaa, joku onnesta parahtaa. Teltan pystyyn sain. Pian alkaa humppajaiset, muta vellissä tanssiaiset. Vielä yhden ehdin ottaa, rouva takalliston monottaa. Hoiputaan peräkana oikotietä, laatuaikaa näin mä vietän. Kompastun kantoon ja nyöriin, nuppiturvoksissa pyörin. Silti teltan pystyyn sain. Aamun tullen kerron sulle sen. Humpan arvoituksen. Matka alkaa liian pian, tästä seikasta moni löytää vian. Korvissa soi, maksan vihellys, rouvan katse kun ruoskan sivallus. Aika kultaa muistojen rippeet, ja parantaa kuppeet kippeet. Teltan pystyyn sain. Näin. Lisää Wigwamia, joskin nyt cover-versiona, josta vastasi eläkeläiset. Kyllä, kyllä. Tunnisti kuitenkin heti biisin, että mikä siinä oli kyseessä. Joo, suht tuoreelta levyltä. Viime perjantaina julkaistu. No niin. Humppa of Finland. Joo, on siinä aika irstas kansikuva. Kieltämättä, mutta... Joo, no. Menkää ja hommatkaa, jos teitä kiinnostaa. Mutta se oli semmoinen kiva cover. Jatketaan covereilla, kun kerran... Tuossa oli aihetta tuo Lee Hazelwood ja silläkin on näppisä pelissä biisissä. Joo, Tees se oli Blues. Muuten vaikka kuinka mones levy, ei nyt tullut edes laskettua. Mutta no niin, aika mones joo. Todellakin. Se oli varmaankin tietyllä levyyhtiöllä niin toinen levy. Joo. Mä sanon, että edelleen pitäydy siinä, että se on jossain jutussa, se oli toinen levy. No niin, mutta ensimmäinen levy mieheltä on ilmestynyt vuonna 1963. Joten, mutta joo. Jopa me underground-huminassa ollaan välillä väärässä. Jep, joskus harvoin näin voi käydä, ei tunnusteta. Mutta siis tämä Tees Boots ja nyt sitä versioi Megadeth. We'll be right back. Tämä on Lähiradio. Uutisotsikot. Hallitus ilmoitti alkavansa selvittää uudistuksia sosiaaliturvaan. Sitä tämä selvittää parhaillaan Juho Saaren työryhmä. Juha Sipilän hallituksen tulee 3 uutta ministeriä. Hallitus päätti puolivälineuvottelujensa päätteeksi tiistai-iltana kasvattaa ministerien määrää. Uusien ministerien nimistä ei ole vielä tietoa, vaan jokainen puolue päättää niistä itse. Kokoomus saa oikeusministerin salkun. Perussuomalaisille tulee kulttuuri- ja urheiluministerin salkku, eli opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen salkku jaetaan 2. Keskusta saa todennäköisesti maatalous- ja ympäristöministerin salkun 2. Kokoomuksen ministerinimien listalla on vahvoilla puolueen varapuheenjohtaja, kokoomus nuorten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen. Hän on Mäntyharjulta kotoisin oleva lakimies. Hallituksen on kaivattu juridista osaamista. Häkkänen edustaa jyrkkää oikeistolaista linjaa. Suomen rahapajan Suomen itsenäisyyden vuosikymmenet juhlan rahasarja sai niin tyrmävän vastaanoton, että valtiovarainministeri Petteri Orpo päätti kumota rahojen painamisesta päättäneen asetuksen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula toteaa, ettei teloitus kolikko kuvaa yhtenäisyyttä suomalaisille. Suomen lähihistorian suurin kansanmurha on outo teemavalinta juhlarahaan, jonka tarkoituksena on juhlistaa yhtenäistä Suomea, Kontula toteaa Iltalehdelle. Kontula on julkisuudessa kertonut olevansa punaisen suvun lapsi. Hän on kuvailut haastattelussa muun muassa isoäitinsä nähneen, kuinka sukulaisia ammuttiin heinäpellolle. Tällainen raha ei kuvaa yhtenäisyyttä ainakaan meistä, joiden sukulaisia tuolloin haudattiin nimettömiin joukkohautoihin, tai joita vielä paljon myöhemmin kiellettiin edes tuomasta kukkia rakkaittensa haudalla. Sinällään on hyvää, että kansainvälisestikin katsoen poikkeuksellisen veristä puhdistusta halutaan käsitellä, mutta asiayhteys on huonosti valittu, Kontula toteaa. Mallinnosten matka kohti rahojen painamista ja liikkeelle laskemista eteni vasta lauseetta valtiovarainministeri Petteri Orpon pöydällä ja sitä myös eteenpäin. Orpo hyväksyi ehdotuksen, johon sisältyivät kuvat kohua herättäneistä punakaartilaisten teloitusta ja kuollutta pakolaislasta esittävistä kolikoista. Kun kuvat kolikoista julkaistiin suuren yleisön silmien eteen, moni piti aihevalintoja täysin sopimattomina juhlarahoihin. Myös suunnitelman hyväksynyt ministeri Orpo kutsui teloituskolikkoa mauttomaksi. Pahennusta herättävä kolikko on oikeasti huvittava, kun se on niin virallisen näköinen, siinä on vaikeasti huomattava satiirinen ilme. Juhlarahan mallina olleessa valokuvassa vuodelta 1918 on kuvattu valkoisia telottamassa punaisia, mutta kyse on todennäköisesti propagandatarkoituksessa lavastetusta tilanteesta. Suomen itsenäisyyden vuosikymmenet juhlarahasarjasta nousi niin iso kohu, että valtiovarainministeri Petteri Orpo ryhtyi oitis toimiin rahojen painamisesta päättäneen ministeriön asetuksen kumoamiseksi. Kansalaissota kuvaavassa rahassa näkyy vanhan valokuvan perustuva punakaartilaisten teloitustilanne. Orpo myönsi, ettei hän rahasarjan hyväksyessään kiinnittänyt riittävää huomiota asetuksen visuaaliseen suunnitelmaan. Rahat suunnitellut muotoilija Ilkka Suppanen on puolustanut teoksia. Hänen mielestään kansakunnan pitää pystyä käsittelemään myös historian kipupisteitä. En halua kuitenkaan ajatella, ammutaanko sinä punaisia vai valkoisia, suunnittelija kommentoi Aamulehdelle. Suppanen on yllättynyt kuullessaan, että esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää juhlarahaa mauttomana. Raha, jonka kuvassa ammutaan ihmisiä, näyttää siltä, että se on tapana tässä maassa. Ne, jotka ovat jo saaneet rahan haltuunsa, tulevat taatusti rikkaaksi nyt, kun raha vedetään pois. En kiinnittänyt riittävää huomiota asetuksen visuaaliseen suunnitelmaan. Pahoittelen tapahtumatta. Tämä asetus kumotaan ja kokonaisuus harkitaan uudelleen, Orpo tiedotti. Hallitus on sopinut siitä, että asumistuki sidotaan jatkossa elinkustannusindeksiin. Ettei enää vuokraindeksiin, kertoo valtiovarainministeri Petteri Orpo. Valtiovarainministeri Petteri Orpo, pääministeri Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Soini olivat hallituksen puoliväliriihen loppuinfossa Kesärannassa. Hallitus päätti puoliväliriihessä myöntää turvallisuuden parantamiseen lähes 100 miljoonaa euroa. Päätös tarkoittaa lisärahaa poliisille, suojelupoliisille, puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Sampo Terho on vahvoilla perussuomalaisten uudeksi ministeriksi. Savimaan kasaaminen pohjavesialueelle toi neljälle ihmiselle tuomiot törkeästä ympäristön turmelemisesta Hyvinkään käräjäoikeudessa. Tapaus tulee mielenkiintoiseksi sen takia, että ympäristöministeriö yhdessä kunnan ja paikallisen osuuspankin kanssa toteuttivat samanlaisen ratkaisun Kirkkonummen vedenottamon luona. Takaisin käräjille. Savipitoista maata tuotiin kiinteistölle, josta on aiemmin otettu soraa. Paikka sijaitsee lähellä Nurmijärven Savikon vedenottamoa. Käräjäoikeus totesi, että savi johtaa huonosti vettä ja saattaa siten vaikuttaa pohjaveden laatuun. Maan rakennusyhtiön omistajista toinen sai 8 ja toinen 6 kuukautta ehdollista vankeutta. Tontin omistava nainen sai 5 vuotta ehdollista. Hänen miehelleen oikeus langetti 5 vuoden ehdottoman tuomion, joka muutettiin 160 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Syynä olivat miehen aiemmin saamat vankeustuomiot. Tuomitut joutuvat korvaamaan Nurmijärven vedelle vedenottamon puhdistuskuluja 32 000 euroa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, viestintävirasto ja liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Raivokas Risu Jemmaaja-niminen video kuvattiin kesällä 2016 ja se julkaistiin YouTubessa. Videon kuvaaja sattui paikalle, kun 72-vuotias kouvolalaismies oli tuomassa puutarhajätettä pakettiautolla polun varteen. Miehen ja kuvaajan välillä syntyi tiukka sanaharkka risujen oikeasta paikasta. Risut olivat sen näköisiä, että kun ne ovat ehtineet kuivua, ne otetaan polttopuiksi. Kunnallispolitiikassa sattuu sellaista, että pitkin ihmisten metsiä vedetään karttaan niin sanottuja kuntopolkuja, joita kunta sitten hallitsee urheilutoimen varoilla, ja niitä suunnitelmia, mitä on tullut omalle pöydälle hylättäväksi, on ollut piirretty karttaan 40 asteen jyrkkä mäki, märkänä ja jäisenä pysyvä kalliolinna, kalliorinne, jossa ihminen ei mitenkään pysy pystyssä. Ja sen ehdottamisesta kunta siis maksoi, ja se oli määrä asfaltoida ja aurata talvisin. Risumiehen risujen vierestä kulki aivan tavallinen metsätie, jota käytetään yleiseen tarpeeseen, ja tavan mukaan konsulttiyhtiö osoitti sen kunnalle ja kunta sähköttää Brysseliin, että kuntopolku on ostettu ja maksettu. Käräjäoikeudessa tiistaina Miehen veljet kertoivat, että videon julkaisun ja sitä seuranneen tunnettuuden takia heidän veljensä tila huononi nopeasti. Risuttuaan, että miestä alettiin kutsua risumieheksi sosiaalisessa mediassa ja hän joutui muun muassa pilkan kohteeksi. Tapaus herätti myös keskustelua somekiusaamisen vaikutuksista. Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen, siis tämän risuja valvomaan virkamiehen, syyllistyneen yksityiselämän loukkaavan teon levittämiseen. Oikeus tuomitsi videon kuvanneen miehen rangaistuksen 50 päivä sakkoa, jotka hänen tuloillaan tekivät 1700 euroa. Lisäksi videon kuvannut mies joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja 2300 euroa. Uutisten jälkeen meidät johdatteli takaisin Underground-huminan pariin AC/DC ja There's Gonna Be Some Rockin'. No. Kyllä, kyllä. Hyvä. Lähtö tähän jälkimmäisen sessioon. Eiköhän sitten jatketa jollain. Juu. Pastiche on seuraava orkesteri Bostonista. 76 vuodelta. Ja kappaleen nimi? Derelict Boulevard. Selvä se. tried so hard to escape Darylland Boulevard. Ain't no use hooked on that juice. We'll be right back. Discharge. Ja it can't happen here. Ja silti se tapahtui. Kyllä, näin tapahtui. Soitimme kappaleen, vaikka väittivät muuta. Joo, jatketaan tuollaisella vähän punkahtavalla linjalla. Jaha, kuinka punkahtavalla mennään? No en mä tiedä, Miss Fitchia laitetaan. Ja kieltämättä on se aika punkahtavaa. On se vähän punkahtavaa. Näin. Ja kappale on Scream. Että sillä lailla kirkukaa nyt niin perkeleesti, että naapuritkin kuulee. Tässä tulee tahtia. Edustan niinku toivo sukari. Yhteiskunta muodostuu rahan ympärille. Nobelit valheellisille rauhan ystäville. Luonnottomat vartalot painostaa terveysmuroja. Tyhmä kansa maksaa piittaamatta tuloista. Ja tyhmä joka pyytää, vaan tyhmä joka maksaa. Hullujen päivien ostoskassit täynnä turha paskaa. Ketä kiinnostaa inflaatio, onhan meillä mainokset. Eihän muu vaikuta kuluttajahintojen muutokset. Liian vaikeita sanoja, ei ne voi mua koskee. Vitu tyhmä lammas, ota Stockmannilta poskeen. Jos 5 minuutin aivopesu hetki telkkarissa oikeesti kertoo sulle, mikä on onnellista, niin oisko aika miettiä niitä kuuluisia arvoja. Välillä tuntuu, että taidan olla niitä harvoja. Kelle se vitu raha on vaan vittu rahaa. Ja tajun, että se johtaa lähes poikkeuksetta pahaan. Pahan alku ja juuri, rikkaat tappaa sut rahan vuoksi. Raha, uuden maailman jumala. Rikkaat tapetaan systeemin mukana. Onhan muutenkin tyhmiä tapoja käyttää rahaa. Niin kuin palkan väpsää, kun tapahtuu jotain pahaa. Mihin on kadonnut yhteisön solidaarisuus? Tilalle syötetty katusotilaallisuus. Pamput ja kaston tilanne 08. Tulevaisuudessa kadut valtaa tankit ja pasit. Yhden maailman vallan sisällissota. Köyhät vastaan rikkaat, ota valta kansalle ja ryöstä ne rikkaat. Sähän ne vitun työtkin oot tehnyt ja sähän sinne duuniin oot joka aamu mennyt. Äläkä selitä, et ei oo perserre vennyt, kun kuuntelt joltain nilkiltä turhaa paskaa. Pistää vähän miettiä, et miten se oikein jaksaa olla pienellä palkalla yhteiskunnan huora, vaikka porvari kiristää kaulassa nuoraa. Luuleeko nää listojen kätyrit olevansa jotain? Vittu kusipäät, miettis vielä kerran. Raha, kaiken pahan alku ja juuri. Rikkaat tappaa sut rahan vuoksi. Raha, uuden maailman jumala. Rikkaat tapetaan systeemin mukana. Raha, kaiken pahan alku ja juuri. Rikkaat tappaa sut rahan vuoksi. Raha, uuden maailman jumala. Rikkaat tapetaan systeemin mukana. Ennen meillä oli ike, nyt meillä on ikenet. Rakas Suomi neito, viimeisiä vetelee. Ennen meillä oli Suomi, nyt meillä on Eurooppa. Pystytkö mittaamaan Naton hinnan euroissa? Suljettujen ovien takaus perustuslaki. Kaikki on sallittu niinku sodassakin. Ja tuntuu ettei ketä kiinnosta vittuukaan. Riittää tukia ne olohuoneeseen linkuttaa. Viihteeseen vaihdetaan kaikki muu. Ja huokastaa syvään kun maailma muuttuu. Huolelliset tarkasti huolestuttavan suuntaan. Huolettomasti otetaan vastaan uusi maailman järjestys. Mediamaan järjestys peittää jäljet. Ootko ees miettinyt mitä sen jälkeen, kun yksi kuningas ja yksi pitun iso armeija pyyhkäisee mielipideterroristit vittuun tieltä? Ei täs oo vittu mitä mieltä, jo ollaan Euroopas nyt vittuun sieltä. Raha, kaiken pahan alku ja juuri. Rikkaat tappaa sut rahan vuoksi. Raha, uuden maailman jumala. Rikkaat tapetaan systeemin mukana. Kaiken pahan alku ja juuri. Rikkaat tappaa sut rahan vuoksi. Rikkaat tapetaan systeemin mukana. Sehän oli Jeppe. Sepä se. Oli aika crazy, kun tajusin, että tästäkin on 9 vuotta tänä vuonna. Kyllä. Tämä levy on tullut. Aika no, rientää. Kyllä. Mielipideterroristi oli muuten biisi. Joo. Ja, se oli vuodelta 2008, niin kuin tuli siinä muutaman kerran mainittuakin. Oh, okei. Okay. Mä olin röökillä. No niin. Luuletko, että muista Jepe-sana tulko? Luulen, mutta mä olikin väärä. Ei se mitään, jatketaan samanlaisen Suomi-puhen lauluhenkisellä toiminnalla. Ja tästäkin on aika helvetin kauan, nimittäin tää on Jontti ja Saka, ja Saka avautuu vittuun koko sakkilevyltä. Todellakin, mutta hyvin nostalgisia fiiliksiä on. Silloin oli muuten Underground Humina haastattelussa, kun tämä kyseinen EP on tullut. Muistan, hämärästi. Kyllä, kyllä. Mutta kuunnellaanpas, miten Saka avautuu. Problemien kirjo ei oo kovis naadi, pohdin maailman ongelmia, kuule selviä omistaani. Lähimetska totulta, vaik pitäs etti kämppää, vilkuilen kirjastos kelloon, kun pitäs etti pämppää. Omat läpät aina itselle, helvetisti rankempi, liian kivuliast, miettii välein omi vanhempi. Sit köhä sitä kiskoa, kun faija vainaa, mun riivattuu mieltä tulee aina painaa. Hyvinvointi kansalaisen hiljainen hyväksyntä, vittu oma varaisuus, uutta rööki peltoon kyntä. Kun muuten kansi kylvää, nyt en vedä hatusta, kidisti kusetuksen. Sen matkustaa, ne puhuu ruoka-avusta, vaan yhtä selkeät kuet mennään paikalliseen juomaan. Et ne syrjättätkö paikalliset tuotannon, ainoa mihin luotan on siis kuusipäiden julmuus. Salainen agenda, laskelmoitu kurjuus. Jos mut on saatu jo valmiiksi lyöty, miten musta vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosis taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Jos mut on saatu jo valmiiksi lyöty, miten musta vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosis taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti. Näin tappio voitos, mutten voittoo tappios. Kieriskelin itse säälis ja rappios, mut vakuutin itteni siitä, että mä pidän vaan hauskaa. Eihän kukaan halu kuulla toiminnalle taustaa. Elämää piti vaan maustaa ja se ainoa suola on alkoholi juoma. Saman tulee moni huomaa, ovi suoraan, vapauteen aukee. Ja samalla elämässä kiliske sekavapa kauteen. Joku hausko pystyvänsä ennustaa elämässä hauta asti päiväikäisestä pennosta. Se on katos kriivattu, ei tähti vaan tilastoihin. Joka kuissa pyhiin vaellukset virastoihin. Tie biologiset tekijät erillä. Alkoholismi kirjoitettu geeniperimään. Muutama sika kyttää ja pari fatta huoraa. Kertoo tää kaiken mulle nuoruus vuosin aika suoraa. Jos mut on saatu jo silloin lyöty, miten mut vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosi taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Jos mut on saatu jo silloin lyöty, miten mut vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosi taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti. Kuvio on tuttu suurvalta politiikasta, sisäriitasta, mut ei ehdi nähdä mit kiikasta. Huomio käännetään jo kaukomaihin, millä mullakaan mä hermooni rauhoittaisin. Ongelmat niinku julkinen, juurinen örinaa, henkilökohtaisi eli merkitykset tömiä vitut musta. Mä jatkan samaa rataa hautaa, kelaa vapaat kauppaa, noiden tapaa auttaa. Jos ei maassa fiksa haurasta, taloutta rauhassa, sit et tuu koskaan itsenäistä eikä vaurasta. Kuoi silmukka kaulas ja tosta vaan, tuoli voitas vetää altas, koska vaan yksityistä kaikki pohjoinen ostamaan. Jos äänestätte väärin, joudutaan kostamaan. Mut vaaleja pitää pitää, me pysytään tässä kannassa. Eli lännen tyyli luodaan illuusio kansanvallasta. Jos mut on saatu jo valmiis lyötyy, miten must vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosis taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti. Jos mut on saatu jo valmiiks lyötyy, miten must vois olla enää kenellekään mitään hyötyä. Pitäis olla kuosis taloudellisesti ja psyykkisesti, henkisesti, sosiaalisesti. Korkea aika lähtee hakee tota taistelukuosiin. Ku on vaan sekoilu ja maistelu vuosi. Mut se vaati sitä, et saas vanhat liikapyykit pestyy. Helvetisti helpommin sanottu ku tehty. Korvaukset kasvaa 11% vuodessa, mut se on näkymätöt niinku dopit suolessa. No siksi se unohtuu niin helposti juodessa. Ei uudes uljaas pahoinvointi Suomessa. Nää meidän ongelmat paljon paina. Tää pimeä puoli, siis varjo maailma. Missä arvo maailma on jengen vittu vähintäänkin kierrotunut. Ja viihdeteollisuuteen vahvasti kietoutunut. Ne haa fiksannut tänne mitä härskimpii läpi. Niin kun tää vittu bling bling lippatukka räppi. Miss pojat on pelureet, naiset on huori. Mikis hip hop henkisiä kokoomus nuori. It's often easier for one to give advice than it is for a person to run one's own life. It's often easier for one to give advice than it is for a person to run one's own life. It's often easier for one to give advice than it is for a person to run one's own life. It's often easier for one. It's often easier for one. It's often easier for one. It's often easier for one. It's often easier for one. Pistää saa. Kohta mut siipien paja kun mä kapakaan. Näin. Muska. Mahtavine orkestereineen. Kyllä, kyllä. Kova oli biisi. Kyllä. Lauantaina jytää. Alkuperäinen on Saturday Night's All Right. Tiedätkö, kenen biisi se on? En muista. No. No. Kun en muista. Tiedätkö sä? En osaa sanoa. Se on kuullut Elton Johnny. No niin, justiin. Mä en kauheasti ole... Elton Johnia ei ole soitettu varmaan kyllä ikinä. Pekka, että Muska veti KM. Niin, kyllä, minäkin. Kyllä. Ja Muskan bändi oli tiukempi kuin Elton Johnilla noihin aikoihin, mun mielestäni. Ikinä. Kyllä. Vaikka en ole kuunnellutkaan sen musiikkia. Pari biisi on kuullut vahingossa. Joo. Kyllä, niitä on kuullut varmaan väkisinkin. No väkisinkin kyllä aina. Tuolta jostain saattaa tulla korviin, mutta... Tosiaan, kun sille ei ollut Pekka Pohjolaisia bassossa, niin ei silloin ollut niin hyvä kyllä bändi. Näin on. Jatketaan joo suomalaisella meiningillä. Ja tuota, kun tuossa tuli puheeksi jotain Apollo-niminen orkesteri, niin laitetaan sitten Apollolta Symboli-niminen kappale. Se on Apollo-nimiseltä levyltä tietenkin. Game I run. One in a million with this pimpin' sugar free, no cut. Now come on from Pomona, tell these hoes what's up. Hope Mustard said sugar free, go wash your hands. I said, bitch, I'm sugar free. I wash my hands before I touch my dick. Bitch, I'm seasoned. Man, I'm $999,999 away from breathing. Man, she tell you that her pussy ain't selling, she lying. Man, that bitch is conning you. And then she tell you, baby, let's get this paper. Don't play ahead of her, she trying. Uh-huh. Be all the hoe that you can be. Oh, no, I ain't gonna play ahead you, cause you dress like you a freak. Going now, I lay me down. sleep. With the pimp stick hanging, fresh braided right by my feet. Not on an accident, pussy yourself. Don't you see all heavy traffic get pussy yourself? Damn. Nigga, you looking for your hoe, man, pussy yourself. Damn. But you gon' get plenty more, cause better prepared. Venom! Cross my heart, hope to die, stick a needle in my eye. If you didn't have sugar free, you would have to invent them. Me and my niggas is hard as hell. Pimp slap a bitch for some clientele. Bitch, get me a room at a plush hotel. Then hit this trick for this lick and go get my mail. If you ever get slammed, cracked, or thrown in jail, you know a nigga coming through with that bail. I put you on a track like that for real. And you know and I know that pussy will sell. Ooh, she got the bomb. My bitch got some bomb ass pussy. Ooh, she got the bomb. Yeah. You want the honey, nigga? I want the money. Wherever I go, it's all the same. Do the pussy got a name? Yeah, but it might change. Depending on the weather or the mood that day. If the cat got macked, then that fool gon' pay. Now lay lay, your head on back. You down with the dog? Then work that track. And don't come back until you get my scratch. And bring it all to me. I put the P-I-M-P-O-I-L-O-G. Bitch threw a dollar at me. I threw it back, now she following me. Put this P.I. down 7 days a week, 24 hours. Now they say you broke cold. Look here, miss me. It be all type of niggas that be paying for my dust, bitch. They go to call the girl, now post up. If you come back with no tips, you get slapped up. I might hit you with the pimp stick. And bitch think twice before asking for some deep snick. And the last time you had some money is when you stole it from your mama. Bitch, that shit ain't funny. But a pimp like me got paid. And a hoe like you got played. Now listen to the sounds of the bell ring. Baby, it's cash going on like ching ching. Get up, get out and get something. You see what I'm doing? Busting on track to keep you fucking. Let you tell it, I'm out here pimping for free. That ain't your gold D, I got too much hog in me. I dog hoes like Snoop. Throw some lotion on your feet before you jump up in my coupe, bitch. Pimping ain't easy, but it's a whole lot of fun. Trey 5-7-6-5-4-2-1. Get dough in the snow in Idaho. I got a lot of hoe and a wider hoe. One thing's for sure, when all fails, they go get my mail, cause pussy sells. Ooh, she got the bomb. My bitch got some bomb ass pussy. Ooh, she got the bomb. Näin. Jep, Underground Humino. Tuossa sun levylläs kävi näköjään joku tollanen jännä. Joo, ja se katsottiin vielä aluksi valmiiksi, joo, että mutta kaikki menee hyvin, mutta näin joo, siinä käy. Joo. What the fuck? Yeah. Se oli East Side ja Pussy Sells. No niin, niinhän se. Semmonen biisi. Näin no. Ja. Mitäs sitten? Red Zeppelin. Song se, remains kato. The same. Mitä helvettiä? Noi huutaa tuolla pihalla. Ai, mä luulin, että Seppo huutaa tuolla toisen puolelle. Joku huutaa. No, kyllä. Annetaan Red Zeppelini huutaa täältä. Se on ehkä parempi. Jep. Anything I wanted to know, any place I need it until gone. I'll sing my song. But people, don't you listen now. I sing along. Any little song that you know, anything as small man has to grow, and it always grows, baby. Tuossa levyssä nyt on jotain häikkää, ei voi soittaa, joten tökki jotenkin pahanlaatuisesti. Laitetaan sitten Small Faces, Tin Soldier-niminen kappale sen sijaan. Come on. No niin, se oli Ivy Dislikes ja We Dislike This. Jep. Ja ellei ihan väärin muistan, että tämäkin levy oli Back in the Day -faktorissa joskus keikan jälkeen. Mut tää sentä... Ja niin oli toi Electric Monkikin, mikä vähän yritti pyristellä tuossa hetkeä aikaisemmin. Mulla muuten jossain on myös itselläni yksi toi on Electric ihan Monk. Ensimmäinen, tota kuule. Oliko se semmoisessa paperikannessa, niin kuin mikä oli? Joo, taiteltu. Joo, mulla taitaa olla muuten himas kans. No niin, koitapa ensi viikolla kuule tota ottaa ettiissä ja koittaa sit soittaa tuo biisi. Kokeillaan uudelleen silloin ehkä. Joo. Mutta, mikä seuraava vielä? Kun... No, seuraavaksi ilmoille kajahtaa Funky Porkini ja White Slave. Nonni, sieltä sitten semmoista. näin. Siinä oli annos kevyttä keskellä päivää. Päivää vaan. Joo. John Kongos ja He's gonna step on you again. Kello on 11:05. Aha. Eikö se ollut aika tärkeä tieto? Veti hiljaiseksi tommonen niinku. Tuli. Vähän niinku puun takaa. Joo. Joo. Okay. Niin kaiken. Kovin virallista. Siihen perään voisi kuunnella vaikka Mr. Hyden, Negro ja Il Billin kappaleen Street Veteran Part 2. Ai jaa, mä joudutin alivaltiosihteeriä, mutta laitetaan nyt tuo, minkä mainitsit, niin ei tule sekannuksi. No aika liikki kuitenkin. Sama planeetta. Joo, näin on. Saman taivaan alla. Rule number one, no noise, no questions. If you make a noise, Mr. 44 makes a noise. If you ask a question, Mr. 44 answers it. Rule number two. You do what we say when we say it. If you don't, see rule number one. Rule number three, don't you ever try and fucking run on us. Because I got six little friends, and they can all run faster than you can. Like a bitch whose water broke. Put a pillow on your face, kid, and drown out your screams. Count the widows I made, kid, it's around in the teens. I got an ounce of the haze, a 4 pound of the blaze. Anxious to kill you like a convict, counting his days. Against the 4/5, your vest got no clout. Put a hole in you so big, intestines fall out. Public enemy one, I'm always ready to thump. And if you asking for a bullet, I got plenty to dump. I hold a 16 shooter and it busts like a tank. I shoot with psychos that could turn a toothbrush to a shank. The grimy type that I'm broke, but still could light up the smoke. Whose idea of a fair one is a knife in your throat? See, we can kill you with raps, or we can kill you with gas. I got a baby non-Taurus painted silver and black. Son, it'll fill you with cash, just like a dentist through teeth. Yo, it's as simple as that, we'll leave you dead in the street. Street veteran, you better watch your fucking step. We'll beat you to death, hide an ill-built rap. Street veteran, gangsters, criminals, drug dealers that'll stab you up at different intervals. Street veteran, OGs that done get it. Don't ever try to bring it, you bitch, you must be kidding. Street veteran, ill Bill and Hyde rip it. You're a carcass, you start shit, it's real shit legitimate. I know the world's over, but I'ma get mines while I'm here. They already threw the microchip up in my ear. I've seen enough people eating, getting paper off of my ideas. And I'ma murder everybody if it's not my year. I came to collect blood, sweat, pain and respect. Diamonds connected, my name on the chain of my neck. The ground we standing on, built the foundation beneath it. Got 100,000 gooned out creeps to speak it. Cause hysteria like piss cracks with trick dice. Get your ear ripped off like an East New York pit fight. My spits like poverty, my shit's dirty and grimy like robbery. I make you buy guns, I help the economy. The shrugs where I come from, thugs where I come from. We stab you with syringes and kidnap you where I'm from, son. We found like that, forever a war. Hated by most, loved by few, respected by all. Street veteran, you better watch your fucking step. We'll beat you to death, hide an ill-built rap. Street veteran, gangsters, criminals, drug dealers that'll stab you up at different intervals. Street veteran, OGs that done get it. Don't ever try to bring it, you bitch, you must be kidding. Street veteran, ill Bill and Hyde rip it. You're a carcass, you start shit, it's real shit legitimate. Get away, take a whiff and fly away. From all this madness in my life, I'm got to get away. Light up my chalice and get on my way to a place that is free from all the fuss and strife. I've got to get away. Take a whip and fly away from all this madness in my life. I've got to get away. Light it up and take a flight away to a place that is free from all the fuss and strife. Just can't take no more of this life that we're living. So much hatred, war, and sin. Get so rough, at times it seems you can never win. But I'm not about to give in. So I've got to get away. Take a whip and fly away from all this madness in my life. I've got to get away. Light up my chalice and get on my way to a place that is free from all the fuss and strife. I've got to get away. Take a whip and fly away from all this madness in my life. I've got to get away. Crank it up and take a flight away to a place that is free from all the fuss and strife. To live among these haters, they're fighting everything I do. But with the help of Jah, I'm going through. Oh, I'm only a human, and I'm liable to do wrong. So I have to hold a meditation to keep me going in the right direction. I've got to get away, take a whiff and fly away from all this madness in my life. I've got to get away. Light it up and take a flight away to a place that is free from all of our sunshine. I've got to get away. Take a whiff and fly away from all this madness in my life. Stars, All Star ja niin edelleen. Got to Get Away oli kappale. Joo. Sellainen cover, hieno versio. Mitäpä seuraavaksi? Ei ollut kyllä poisoidea Got to Get Away-biisistä. Ei. No ehkä parempi niin. Näinpä. En mä tiedä, miten se alkuperäinen taisi olla. Kuitenkaan. Niin, alkuperäinen oli muistaakseen Black Keys, mutta en ole ihan varma. Jostain okay. 70-80-luvulta kuitenkin. Kuunnellaan vaan rappia vielä. Ai niin. Lisää. Joo. Winnie pääsi ja Eclipse of the Heart. Yeah. Now and I get a little bit lonely and it never valuable player in this game alive. The way I claim my name is like, yo, but I'm just trying to maintain. Baby, these people think I'm flaws, but for real, yo, my mind is lost. I can spill my heart out right now, but would it be worth the cost? I got what I need, so I'm giving back. I'm not a taker, and no longer too concerned with getting paper. Can y'all feel that? Time flies fast, but I got my feet on the ground. Cause nothing hurts you more than when your best friend is laying you down. Finally understand it, worth of having my dogs by my side. When my man got accepted by college, I almost cried, man. They never lied to me, had patience when I was out of line. We all shared the same dreams of watching each other shine. They were the ones that knew me as I am when I just needed a hug. Thinking I would live in a better place if I just spread some more love. Space is not an obstacle, I feel you closer, we're apart. My people's forever in my heart, stand by my side when it's getting lost. Every fucking step I take burns the ground. It ain't too hard to see that I'm the one who's hurt. And now I'm cursed to plow. Motherfuckers wanna see me underground. Lonely walking on a path, but I'm searching for the crown. Bring it all, harsh, shit's complicated. Ain't nobody can get the picture. I ain't getting richer, but motherfuckers play hated. What's the deal? Foreign soldier blessed with skills. The rest will feel the fucked up shit that stresses me when I need a cure, I'm ill. Paranoia wanna break me, break me. Shit is so crazy, crazy. Gotta wake up, gotta take some time to take what's mine. I'm forced to make it. Really, baby, hush, let me blaze it. Please, Lord, tell me what felonies on my shoulder. I show you motherfuckers y'all can hold up. All of my thoughts behind bars, I left with scars. Hoping that this soul won't be intoxicated by Satan and some fucking laws. I gotta be strong, I gotta hold on. Know that my back's protected by Russian LAC. One love to my family and those who roll with me. At first sight, but too forbidden to be right. I saw it in her eyes, she needed a man like me in her life. At first, you tried to hide how fast your heart was beating. You had some thoughts about cheating, but you resisted the temptation. The situation was, this girl knew how to treat a man. The softest hands, the cinnamon tan, and the most perfect body. Everyone told me, to touch another man's girl is the biggest sin. But I couldn't stop kissing that soft skin. I had to win this girl's hand, never thought my heart would fall in love again. I was player in this game with a heart torn up for pain. But that all changed, I knew you would be mine soon. Late night calling my cell phone where your man was sleeping in the other room. You don't deserve to cry, I wanna be the one that makes you smile all the time. But I was too focused on getting mine. In the end we got lost, fate played the biggest trick on us. It was him, me and you left stuck with three hearts crushed. Yeah, we came a long way, man. Can't break this shit now. LALTA. God bless the child with peaceful eyes. Näin. Finforest. Happea. Me on. Metsässähän on sellaista tarjolla. Oo. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? No, tota. Katsotaan, toimiiko kolmas itse asiassa Factorissa jälleen kerran. Jokin aika sitten väkisinkin, niin saatu levy. Ja nyt orkesterin nimi on Kapteeni Tojala. Joo. Pirates on biisi. Selväpä se, Pirates. Toivotaan, että toimii. She was on a Friday night flu, and Siinä hieman rockimusiikkia Sensational Alex Harvey-bändin tahdissa ja $25 for a message. 25 taalaa hieronnasta. Voi voi. Oho, joo. Kaveri sanoi, että se olisi tehnyt se paremmin itse. Kaikkea sitäkin. Mitäs seuraavaksi? Ei tule varmaan 25 taalaa hieronta. Ei. Puhutaan puista ja linnuista. Älä perkele. Maguar esittää meille kappaleen kuin lintuja sataisi puista. Eikö puihin? Ai puihin. Puihin. No niin. Toihan, onko ne kattonut Hitchcockin lintuja ennen biisin tekoa? En kuule tiedä. No, kuunnellaan, niin ehkä se selviää. Tässä on vähän seesteisempi meininki ehkä siinä elokuvassa, mutta... Jos se on sen jälkeen, kun linnut on hyökännyt. Thank you. kosket uudestaan. Aamun tulee tuuli saa ruohon korren taipumaan. Päivä alkaa. Like the rest, I can sell my soul. Näin. Frumious Bandersnatch. Oli kyllä helvetin hyvä biisi. Kyllä. Ja aika tuntematon bändi, mutta ei se... En ollut kuullut kyllä itse. Pakko myöntää. Joo, mäkin sattumalta vaan törmäsin tuohon jossain muussa yhteydessä ja pakkohan se oli ottaa talteen. Joo, biisi oli Hearts to Cry. EP-suluissa lukee siinä, että siitä on sitten 23 sekuntia pidempi versio olemassa. Miten se ruotsinkielinen? Hearts to Cry kuulosti vähän, kun se olisi ollut... Älä saatana. Ei varmaankaan. Mä veikkaan, että nämä on jostain ihan muualta. Kato, mutta nyt tulee taas. Se on, kuulkaas pojat, se... nyt joudutaan töihin. Älä helvetissä. Nyt alkoi selkää sattua. Laitetaan äkkiä jotain musaa. Mitä sieltä tulee? Joo. Kuunnellaan vaikka Lapinlaisen linnut sopii tähän hyvin. Keski-ikä on kuule Sepi syvältä. Näin on. Vai sahasoitto? Etä sä ees osaa. Ei se soi. Soihan. Anna mä näytä. Hei. Hei. Vai. Hei. Eikö sahan soittaa? Mä soitan. Nyt meni erikoiseksi. Hei, nyt ruvettiin soittaa sahaa. Tää on samanlainen se biisi. Okei. Okay. Ja sit biisi. Haloo! Täältä puhutaan! Kuuleeko kukaan? Teen teille mielestäni edullisen tarjouksen. Annan teille kaiken, minkä omistan. Annan oman kotitaloni, kesähuvilani, molemmat autoni, golf-osakkeeni. Annan työpaikkani ja eläkesäästöni, jos annatte minulle takaisin nuoruuteni. Puvuistani puolet. Murskaksi minuutti aikataulu, eläköön taas vapauslaulu. Keski-ikä näyttää hyvältä, keski-ikä tuntuu tärkeältä. Mutta keski-ikä on todella syvältä. If you go into San Francisco, silloin tahdoit rakastella minua. Kuin kitarani soitin sinua. Nyt pakenet mun kuorsausta, turhaan hamuan sun takamusta. Keski-ikä näyttää hyvältä, keski-ikä tuntuu tärkeältä. Mutta keski-ikä on todella syvältä. If you go into San Francisco. Anna teille Nokian osakkeeni, anna vaimoni ja lapseni. Annan innovatiiviset työtoverini, jos arvahdatte minut ja annatte minulle takaisin villin nuoruuteni. Ho, ho, ho, ho, Chi Minh! Ho, ho, ho, Chi Minh! Markka lisää maidon hinta! Markka lisää maidon hinta! Krabattin mä tungen uuniin, takaisin taas palaan kommuniin. Kaljun vaihdan rastaan, kukkaistytöt juoksee vastaan. Keski-ikä näyttää hyvältä, keski-ikä tuntuu tärkeältä. Mutta keski-ikä on todella syvältä. If you go into San Francisco. Lupaan, että katoan jonnekin Itäkeskuksen tienoille, eikä enää koskaan tule ihmisten ilmoille. Ai niin, saisinko mukaan sen vanhan Landolan? Toisaalta jos ajattelee, niin on keskiässä kyllä hyviäkin puolia. Aha, on. Muun muassa oma kotitalo tietysti ja auto. Ja omistusasunto nimenomaan. Että joo, ei vuokrakasarmissa enää. Aika kiva saada 10 tippiäkin jo. Nimenomaan jo. Köyhille. Ja koko liha, kyllä koko liha on aina koko sisäfile on aina sitä. Ja naiset arvostavat. Kyllä, valta tuo naisia, se on ihan selvä. Ja talvisaika on kivempi pitää kenkiä kuin kävellä paljon. Ja afgaaniturkki, se on kuka aika kuuma kesällä. Nuoret on helvetin tyhmiä. Siis nuoret on aivan rupusakkia, kerta kaikkiaan. Laiskoja. Siellä istutaan nipunapu, tietokoneena. Menkää nuoret töihin, saatana. Keski-ikä. I'm Iron Man. Mä olen ahaneesta, kuulun ahaneeseen ikäluokkaan. No. Se kuuluu mulle. Se kuuluu nimenomaan. Perseestä. Haistakaa paskaa. naps lopetus. Kyllä, mutta kyllä, koska se on semmoinen levy. Tasapeli. Kyllä. Ja biisi nimittäin ei periaatteessa lopu, toi kuitenkin teemalevy. Mahogany Frog oli tämä kyseinen orkesteri, joka juuri äsken soi, ja Medicine Missile oli biisi. Mutta joo, niin kuin olin sanomassa, niin tämä on vähän niin kuin teemalevy. Biisit jatkuu saumattomasti. Olen törmännyt vastaavanlaisiin levyihin. Kyllä, niin kuin nämä Osuma Streetwear, niin kuin se levy esimerkiksi. Nyt mentiin jo pitkälle, mutta varsinkin. No, mutta siinäkin on näissä progelevyys eritote. Joo, mutta ei noissa räppilevyyskään huomaa aina välttämättä, kun biisi vaihtuu. Tai sillä että se tulee niin just noissa tuommoisissa mixteipeissä eritote. Joo, mutta. Apropos, seuraava. Naamaviasta tulikin mieleeni. Ha. Minullahan asuu sukulaisia täällä kaupungissa. Kuunnellaan seuraavaksi Sonic Youthia ja Saucer Like. Joo, itse asiassa ei me paljon muuta sitten ehditä enää kuuntelekaan. Joku biisi siihen perään vielä tiedä sitten mikä tulee, mutta joo. Ehkä pitää sitten sanoa vaan, että hei nyt ja ensi viikkoon. Heipä. Miten. Heipä, hei, hei ja Sonic Youth. Juu, stretch forever. Handcuff pains.